www.radiowrocław.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 kwietnia, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dla niektórych rozpoczął się długi weekend, ruszają też kontrole. Inspekcja Transportu Drogowego będzie głównie sprawdzała samochody ciężarowe. Za dwa lata aresztu dostanie 400 tysięcy złotych. To pieniądze dla niesłusznie przetrzymywanego Czeczena. O szczepienie dzieci apeluje amerykański prezydent. Ma to związek ze znacznym wzrostem przypadków odry wśród Amerykanów. O ostrożność na drogach apelują mundurowi. W ten weekend wiele osób rozpoczyna już długi weekend majowy. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur zwraca uwagę, że kontrole drogowe dotyczyć będą szczególnie samochodów ciężarowych i autokarów, aby nie dopuścić do incydentów, choćby takich, jaki przydarzył się rano. Informacja z godziny 10 na drodze krajowej numer 7 w okolicach miejscowości Chyżne. Zatrzymaliśmy kierowcę ciężarówki z Turcji. Miał 2,3 promila alkoholu. Praktycznie nie było z nim kontaktu. Przewoził maszynę ważącą 17,5 tony. Proszę sobie wyobrazić, jakie zagrożenie ten pijany kierowca stwarzał na drodze. A w najbliższych dniach na drogach będą obowiązywały ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych. Samochody powyżej 12 ton 30 kwietnia i 2 maja nie będą mogły jeździć w godzinach od 18 do 22, a także 1 i 3 maja w godzinach od 8 do 22. Prawie 400 tysięcy złotych ma dostać od Skarbu Państwa Czeczen, który niesłusznie spędził w areszcie prawie 2 lata. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przyznał mu Sąd Okręgowy w Białymstoku. Mężczyzna walczył o znacznie wyższą kwotę, domagał się ponad 1,5 miliona złotych. Razem z 3 innymi osobami był on oskarżony o wspieranie terroryzmu, ale ostatecznie sąd oczyścił go z zarzutów. Mężczyzna był aresztowany od maja 2015 do kwietnia 2017 roku. Jego i 3 innych Czeczenów prokuratura oskarżyła o to, że zbierali pieniądze na działalność tzw. państwa islamskiego. Ostatecznie białostocki sąd skazał 3 z nich, 4 uniewinnił. Dlatego wystąpił on do sądu o ponad 70 tysięcy złotych odszkodowania oraz 1,5 miliona złotych zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Sąd orzekł. Zasądza od Skarbu Państwa należy wnioskodawca odszkodowanie w kwocie 12 930 zł oraz zadośćuczynienie w kwocie 385 tysięcy złotych. Mówił sędzia Mariusz Kurowski. Jakimi argumentami kierował się sąd, nie wiadomo. Z uwagi na wyłączenie jawności i rozprawę, sąd wygłosi uzasadnienie ustne niejawnie. O utajnienie procesu wnioskował mężczyzna walczący o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Nie wiadomo też, jak przyjął ten wyrok, bo nie chciał wyjść z sali sądowej, dopóki na korytarzu byli dziennikarze. Prokurator Adam Bogusłowicz jeszcze nie wie, czy się odwoła. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. A w najbliższą niedzielę będzie można pomóc mieszkańcom dotkniętej kryzysem Wenezueli podczas koncertu charytatywnego Polska Pomaga. Koncert organizują Ministerstwo Kultury, Polska Opera Królewska, Caritas Polska, Muzeum Łazienki Królewskie, Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w TVP Info zachęcał do włączenia się w akcję pomocy. Tym razem Wenezuela, bo tak poprosił Caritas. Caritas jest dla nas tutaj wyrocznią. My ufamy tej instytucji. Wszyscy Polacy chyba ufają tej instytucji. Akurat tam są w tej chwili największe potrzeby. 3 poprzednie koncerty, pamiętamy, że były poświęcone Syrii, Aleppo. Na jednym nawet zebraliśmy 1 000 000 zł. I w niedzielę 25, drugi program telewizji publicznej, także radio. Można wysyłać SMS-y. Zmiany polityczno-gospodarcze w Wenezueli doprowadziły do zapaści państwa, problemów z żywnością, energią, wodą i komunikacją. W scenerii Teatru Królewskiego artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonają pieśni wielkanocne. Donald Trump zaapelował do rodziców, żeby szczepili swoje dzieci. Prezydent USA wzywa do tego w momencie, w którym Rządowe Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało o znacznym wzroście liczby przypadków odry wśród Amerykanów. Centrum Kontroli i Prewencji Chorób poinformowało, że od początku roku w Stanach Zjednoczonych stwierdzono prawie 700 przypadków odry. To rekordowa liczba od 2000 roku, kiedy to oficjalnie ogłoszono zwycięstwo w walce z tą chorobą. Wirusa stwierdzono w 22 stanach. Wiele przypadków odry zanotowano w społeczności ortodoksyjnych Żydów w Nowym Jorku. Z kolei wczoraj w Kalifornii ogłoszono kwarantannę 300 studentów i profesorów 2 uniwersytetów z Los Angeles. Prezydent Donald Trump wezwał Amerykanów, by nie unikali szczepień. Muszą się szczepić. Szczepionki są bardzo ważne. Wobec tego, co się dzieje, należy się szczepić. Mówił prezydent USA, który jeszcze podczas kampanii wyborczej wyrażał sceptycyzm wobec dużej liczby szczepionek, jakie otrzymują amerykańskie dzieci, a w jednym z wpisów na Twitterze sugerował związek szczepionek z autyzmem. Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób autyzm nie jest skutkiem szczepionek. Dyrektor tej instytucji, Robert Rothfield, wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że szczepionki są efektywne i bezpieczne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Fusiarz. Piast cały czas w grze o tytuł. Piłkarze Waldemara Fornalika ani myślą się zatrzymywać. Dziś wygrali po raz trzeci po podziale na grupy, tym razem 3-1 z Krakowią. Wciąż zajmują trzecie miejsce, ale teraz mają już 62 punkty, jeden mniej od Lechii i Legii, czyli stratę do którejś z tych ekip na pewno po 33 kolejce zmniejszą, bo jutro mecz lidera z wiceliderem i ktoś punkty pogubi. Natomiast Zagłębie Lubin punkty w grupie mistrzowskiej w końcu zdobyło. Po porażkach z Pogonią i Piastem w końcu przyszła wygrana 2-0 z Jagiellonią. A Jaga, cóż, myślami już jest chyba na narodowym. Myślę, że mieliśmy dzisiaj duży problem, zwłaszcza pierwszy pojedynek. Pod względem fizycznym było to widać po zespole. Spotkań mamy na pewno więcej niż pozostałe drużyny i to było odczuć z boku nawet. Trudno, musimy teraz przede wszystkim zregenerować się, bo czeka nas najważniejszy mecz w sezonie w czwartek i trzeba się do niego optymalnie przygotować. Mówił trener Ireneusz Mamrot. Finał Pucharu Polski 2 maja w Warszawie o 16:00. Nie tylko u nas dzisiaj piłka. W Premier League grał Liverpool, który jeszcze, jeśli marzy o tytule, musi teraz wszystko wygrywać i czekać na wpadkę Manchesteru City. Pierwsza część planu wykonana, dzisiaj 5-0 z Huddersfield. Teraz The Reds czekają na to, co Burnley pokaże w meczu z Obywatelami w niedzielę. I to tyle o piłce. Czas na siatkówkę. Po raz kolejny finałowe derby Łodzi pomiędzy ŁKS-em a Grotem Budowlanymi pokazały piękno tej dyscypliny. Zacięte i długie, bardzo długie wymiany. Na tyle długie, że spotkanie wciąż trwa. Mamy tiebreak i 9-4 prowadzi ŁKS. Po jeden mamy w rywalizacji o trzecie miejsce. Chemik Police namęczył się, ale wygrał 3-2 z Dewelopresem Rzeszów. Znów o zwycięstwie zadecydowała zagrywka, mówi środkowa chemika Iga Chojnacka. Tych setek, które przegrałyśmy, zabrakło nam naszej zagrywki agresywnej czy nawet taktycznej. Trochę gdzieś tam zaczęliśmy zwalniać rękę, więc myślę, że ta zagrywka faktycznie jest kluczowa, tak jak chociażby piąty set, który przy zagrywki Czaki Ogbogu poszedł po prostu po naszej myśli od początku. O trzecie miejsce grały też koszykarki i wszystko ułożyło się analogicznie jak w siatkówce. Mamy remis. Ślęza przegrała pierwszy mecz z Arką, a teraz drugie spotkanie już wygrała. We Wrocławiu było 74-57. Presja jest spora, powiedziała Karina Szybała ze Ślęzy. Podchodziłyśmy do tego spotkania jakby z podwójną presją, wiedziałyśmy, że może to być nasz ostatni mecz, lecz takiej myśli nie chciałyśmy do siebie dopuszczać, wiedziałyśmy, że musimy dać siebie 150% i myślę, że dzisiaj w obronie dałyśmy nawet więcej. Decydujące trzecie spotkanie w poniedziałek. Gwardia Opole drugim półfinalistą Superligi Piłkarzy Ręcznych. Najpierw w najlepszej czwórce zameldowało się Vive, a teraz Opolanie po zwycięskim dwumeczu z Azotami Puławy. Dzisiaj było 28-25 dla Gwardii, a mówi jej bramkarz Adam Malcher. Cieszymy się, jesteśmy drugi raz w półfinale i mam nadzieję, że uda się ten upragniony medal zdobyć w tym roku. Cały zespół super zagrał, cieszymy się bardzo. Te mecze nas dużo sił kosztowały, to było widać. Trochę kontuzji też było tutaj, chyba mikrourazy, ale wszyscy się doleczyli do tego meczu i pokazali siebie najlepsze wydanie. I jeszcze Żużel. W trzeciej kolejce Ekstraligi Włókniarz Częstochowa pokonał Motor Lublin 52-38, a Falubas Zielona Góra pokonał GKM Grudziądz 46-44. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju także burze. Na termometrach od 14 do 19 stopni na południowym zachodzie, do 21-27 na północnym wschodzie. Do rana możliwe przelotne opady, a na termometrach od 9 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Narodowe Centrum Kultury i Radiowa Trójka zapraszają na koncert Chórem za Europą. 4 maja o 19 na placu Piłsudskiego w Warszawie. Znane polskie chóry zaśpiewają piosenki z listy przebojów programu trzeciego. To będzie nasza wspólna muzyczna podróż po ostatnim 15-leciu. Widzimy się na placu Piłsudskiego. Marek Niedźwiecki. A tych, którzy 4 maja o 19 nie będą mogli zjawić się na koncercie, zapraszam do słuchania Trójki i śpiewania chórem. Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się, zapraszamy do północy. Pomyślałem sobie dzisiaj podczas długiej podróży samochodem, a przejechałem grubo ponad 1000 kilometrów, że to jest wciąż jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, jak dla mnie, jak na mojej liście. My, Mysłowic z 1999 roku, 20 lat wkrótce, 20 lat od płyty Miłość w czasach popkultury. 13 minut po godzinie 23. Zapraszam bardzo serdecznie na stronę facebookową audycji Ofensywa. No i na mój profil facebookowy, tam listy obecności są wyłożone internetowo, można je uzupełnić za chwilkę, na nie zerkniemy. Mariusz Łuniewski, czyli jego Under the Skin i nowa płyta tego projektu. We'll be right back. Negative. Tak jest tytuł tej płyty. Mariusz Łuniewski, jeszcze jedno nazwisko na tych płytach, na jego płytach się pojawia. Ważne dla Ofensywy, no bo przecież to muzyk, były muzyk bardzo ważnego dla nas zespołu, czyli Kamil Łazikowski, kiedyś w Cool Kids of Death. Negative, sam początek tej płyty, czyli Poison i utwór numer dwa, Burn. Przypominam sobie taką recenzję sprzed lat. To była To była chyba płyta The Garden Johna Foxa i Tomek Beksiński w pisanej recenzji tego albumu napisał przy okazji jednego z utworów: słuchając tego kawałka można zdemolować całą dyskotekę. I tak mi to gdzieś pasuje do fragmentów tej płyty. Negative, czyli Under the Skin, od pierwszej płyty, od pierwszego albumu Mariusza Uniewskiego i tego projektu minęły już 4 lata. Niewiarygodne, jak ten czas pędzi. Mamy płytę numer 2, polecam Państwu bardzo gorąco. Negative, taki jest jej tytuł. Projekt Under the Skin. Fat White Family. No co ja zrobię, że ja się nie mogę oderwać od tych dźwięków i od tych utworów, od ich nowej muzyki i nowej płyty. Teraz oni. Tastes Good with the Money na nowej płycie zatytułowanej Serves Up Fat White Family. To nie jest radiowa figura, którą będę teraz powtarzał w nieskończoność. To jest czysta prawda. Gdyby ktoś zapytał mnie, proszę powiedzieć, co oni grają, wciąż nie znalazłem na tę muzykę definicji. Jutro przy Myśliwieckiej 357 też dźwięki z tej nowej płyty grupy Fat White Family. Punktualnie 23.30, Gdańsk, Wołów, Depeche Mode ze Szczecina, Racibórz, Kraków, Tarnobrzeg, La Bleu, Glasgow, Scotland, napisał pan Benedykt. Częstochowana na słuchu, tam gdzie wszystkich nas strzegą, a to akurat ładne, i Radomsko z wirtualnej listy obecności z mojego profilu facebookowego, no i oczywiście też jeszcze zapraszamy na ofensywę, proszę się wpisywać. To było we wtorek, to była ważna data, 50 lat od zniknięcia, którego do dzisiaj chyba wielu melomanów, fanów, którzy kochają muzykę całym swoim sercem, nie rozumie. Pożegnaliśmy 50 lat temu Krzysztofa Komedę, chociaż tak mam wrażenie od zawsze, nawet jako słuchacz jeszcze Trójki, że tutaj na naszej antenie nie pożegnaliśmy go nigdy. Dzisiaj w ofensywie to też będzie hołd dla niego. Katorna. We'll be right back. Gdzieś to pewnie jest na starych taśmach radiowych, na tak zwanych szpiegach. Pamiętam kiedyś taką sytuację z audycji wyjazdowej sprzed 9 lat do trójkowego mikrofonu, z którego prowadziło się audycję w takich bardzo naturalnych warunkach, bo było tylko słychać odgłosy natury i nic więcej, żadnego studia nagraniowego, żadnych wytłumień, nic. Do tego mikrofonu ze swoją trąbką podszedł Tomasz Stańko i na prośbę: panie Tomaszu, czy mógłby pan coś zagrać? Zagrał fragment Katorny właśnie z płyty Astygmatik. Kwintet Krzysztofa Komedy, czyli Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Günther Lenz, Rune Carlson i Krzysztof Komeda, płyta Astygmatik, lata 60. Dzisiaj jako hołd, jako pochylenie głowy przed bohaterem polskiego jazzu. Mówią ci, którzy się na tym znają, mądrzy ludzie mówią, że to jest najlepsza, najbardziej legendarna, najsłynniejsza płyta w historii polskiego jazzu. Można z tym dyskutować albo nie. W każdym razie mam nadzieję, że zabrzmiała pięknie dzisiaj również i w ofensywie. Katorna przed chwilą. No to teraz w nowe czasy, zupełnie w nowe czasy, też mam nadzieję, że zabrzmi ładnie Kamp. You go out, I'm having fun with myself, but my in my heart in your hands. You say I can slowly go wild, but I'm staying in the dark, just staying in the dark. The only thing that you never knew, my heart is weak when it's not around you. Been here before and it wasn't true. I lose my calm when I'm not around you. The city's lying at my feet. I feel a little incomplete. It's like my reality becomes my enemy. Outside, the city blinds me with light. You say that I can slowly go wild, but I keep my arms open wide, and keep my arms open wide. The only thing that you never knew, my heart is weak when it's not around you. Been here before and it wasn't true. I lose my calm when I'm not around you. Lying at my feet, I feel a little incomplete. It's like my reality becomes my enemy. podobno taką muzykę słychać świetnie w pociągach, nocnych pociągach, na przykład relacji Warszawa Wschodnia, Gliwice, tam jest pan Fryderyk i sobie jedzie i słucha Trójki. I jeszcze jest Sochaczew, i jeszcze są Świebodzice pod Zamkiem Książ, jeszcze jest Legionowo pomijane, wcale nie pomijane, nieprawda? Pozdrowienia spod, właściwie nie spod, z Regu pod Warszawą. Pozdrawiamy bardzo gorąco. No to teraz nowa muzyka. Kamp nie jest najnowszą płytą, ale hołdujemy zasadzie, że nie wszystko to, co się ukaże po tygodniu, jest już stare i w związku z tym trzeba odkładać to na półkę. Dlatego oni się pojawiają, bo wciąż mi się wydaje, że to po prostu ładnie brzmi. To jest ładnie nagrana płyta. No ale nowa muzyka, nowa z 2019 roku. Castlings przed nami. Zespół z Gdyni, nowy zespół, Castlings, tak się nazywają, He's Not There, to utwór. To teraz piosenka, którą już znamy, odłożyliśmy w ostatnich tygodniach ją na półkę, ale wracamy, bo zdecydowanie jest tego warta. Jan Serce. Mówią, że już nie odwiedzam starych miejsc, że mnie już nie ma, odpłynąłem gdzieś. No co mnie męczy wielki sen? Wiesz, nadal boję się, gdy wyjeżdżam łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle drania. W czarnych bluzach i katanach dziś wciąż znam chłopców, którzy kradli. Szyby w całym mieście, z